फर्स्ट कार तुम्हारे लिए। इधर तुम नहीं होगे तो कोई नहीं होगा मेरा अपना। गिरफ्तार हो गया दिल, दर बदर इश्क में तार तार हो गया दिल। बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा, किसी और को तू चाहे, किसी और को तू सोचे, इस दिल को नहीं ये गवारा है। पुरखत का शरारा है, कैसा अंगारा है, तेरी तिश्नगी ने मुझे मारा है। सरू की शादी का कार्ड, लड़का आई थी, आया मैं बिल्कुल जैसा आपको चाहिए। सर अगर आप लोग नहीं आएंगे तो उसका अपने शादी में कोई नहीं होगा। सर प्लीज ले लीजिए।